Het volgende liedje heeft een hele bijzondere betekenis voor mij. Komt van het laatste album Vrienden. En dat heb ik speciaal gemaakt voor Fem. Dit liedje heet Hoop, Liefde en Vertrouwen. Hey daar, mooie meid, het is de hoogste tijd om jou eens te bezingen. Met je blonde haar, ongeëvenaard de mooiste van het land. Zonder jou is er geen leven voor mij. Je maakt me elke dag weer blij. Met alles wat ik krijg van jou. Oh, liefde en vertrouwen. Wat ik voel voor jou gaat nooit meer voorbij. Je bent een deel van mij. Hey daar, mooie meid. Het is de hoogste tijd om jou iets te beschrijven. Kom met vrolijkheid. Die mij zo verblijft, de leukste van het land. Zonder jou is er geen leven voor mij. Je brengt me vreugde, maakt me blij. Met alles wat ik krijg van jou. De hoogste tijd om jou eens te bedanken. Voor wat jij me geeft, hoe jij voor me leeft als liefste van het land. Zonder jou is er geen leven voor mij. Ik ben gelukkig en zo blij met alles wat ik krijg van jou. Een deel.